محبوب ناراض ہوئے، اگر محبوب ناراض ہوئے تو نافرمانوں اور مجرموں کا بھیانک انجام۔ حدیث میں آیا جب مردے کو قبر میں رکھ لیا جاتا ہے تو ساتھ ہی عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے پڑوسی مردے اس بدنصیب سے کہتے ہیں اے ہمارے پاس میں آنے والے تو بھی یوں ہی چلا آیا، ہم تجھے پیچھے چھوڑ کر آئے تھے اور خود تم سے پہلے آئے تھے، تو ہم تو یہ سمجھے تھے کہ تو ہمارے حال سے عبرت پکڑے گا، روز بروز اٹھتے ہوئے جنازوں سے تو نے کبھی عبرت نہیں حاصل کی، آخر تو نے غفلت کیوں کی، گناہ کیوں کیے، نافرمانیاں کیوں کی؟ ہم یہاں آ پہنچے، ہم یہاں آ پہنچے تو ہمارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن تجھے تو مہلت دی گئی تھی، ارے جو نیکیاں ہم نہ کر سکے تو نے بھی انہیں کیوں چھوڑ دیا؟ تیرے پاس تو وقت تھا، غرض زمین کے گوشے گوشے سے اس بد نصیب مردے کو صدایں سنائی دینے لگتی ہے کہ ایسا ہی دنیا کے مت والے تجھے ان لوگوں سے عبرت کیوں حاصل نہ ہوئی جو تجھ سے پہلے موت کا شکار ہو چکے تھے؟ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ جو دنیا میں پیدا ہوا ہے اسے مرنا پڑے گا، جو زندہ ہے وہ عنقریب مردہ ہے، جس نے زندگی کے پھول چنے اسے موت کے خار نے ضرور زخمی کیا، جس نے خوشیوں کا گنج پایا اسے موت کا رنج مل کر رہا۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے ان قریب موت کا چام خط خطانے والوں، تم غور کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں سوچتے کہ تمہارے گھر میں سے کسی کے باپ کا جنازہ اٹھا ہوگا، کسی کی ماں نے نگاہوں کے سامنے دم توڑا ہوگا، کسی کے بچے نے موت کو گلے لگایا ہوگا، کسی کا جوان بھائی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر موت سے ہمکنار ہوا ہوگا، ارے کسی کے دادا جان راہ عدم کو ستھارے ہوں گے، تو کسی کے نانا جان نے کوچ کی ہوگی، آخر ہے کوئی ایسا گھر جس سے جنازہ نہ نکلا ہو، ہے کوئی ایسا خاندان جس سے کسی کی میت نہ اٹھی ہو؟ آخر کون سا ایسا قبیلہ ہے جس میں اموات واقع نہ ہوئی ہو؟ کون سا ایسا محلہ ہے جس میں موتیں نہ ہوئی ہو؟ کون سا ایسا شہر ہے جس میں قبرستان نہ ہو؟ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے قبرستان میں آنے والوں، آخر ان قبرستانوں میں ان قبروں کے سامنے تمہیں عبرت کیوں نہیں ملتی؟ تمہیں سبق کیوں حاصل نہیں ہوتا؟ ہاں ہاں، حضرت سیدنا سرکار بغداد، حضور غوث پاک، میرے مرشد پاک بغداد والے بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان شکستہ اور ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھ کر عبرت پکڑ کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے۔ تو جس طرح ان قبرستان سونے والوں کا انجام ہے، ان قریب تیرا حسن و جمال بھی خاک میں مل جائے گا، ان قریب تیری دولت، تیرا مال، تیرا سرمایہ تجھ سے چھوٹ جائے گا، وہ دولت جسے بڑی محنت سے کمایا تھا وہ یکدم رکھی رہ جائے گی، تمہارے پلاٹ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، تمہارے کارخانے تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے، تمہارے مل تمہیں کچھ کام نہیں دیں گے، تمہاری اسناد، تمہاری دنیاوی اعلیٰ اعلیٰ ڈگریاں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، تمہاری اپروچ، تمہاری سوچ، تمہارے تعلقات تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچائیں گے۔ اے عیش کوشیاں کرنے والوں، اے شرابوں کے نشے میں مست رہنے والوں، اے جوا کھیلنے والوں، اے ہنس ہنس کر گناہ کرنے والوں، اے وہ لوگوں جو عیاشیاں کرنے کے لیے دوسرے ملکوں تک کا سفر کر لیتے ہو؟ آؤ آؤ سنو سنو، ایک شخص بڑا سرمایہ ہاتھ لگ گیا، چار پیسے اس کے ہاتھ میں آ گئے، نفس نے مشورہ دیا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، خواہشات نے تھپکی دی کہ چلو بہت دور چلے چلتے ہیں، وہاں جا کر رنگ رلیاں منائیں گے، وہاں بے پردگی ہے، شرم و حیا کا نام و نشان نہیں، وہاں گناہوں پر کوئی پابندی نہیں، وہاں کون دیکھے گا؟ نہ ماں روکے گی، نہ باپ روکے گا، نہ بھائی کو پتا چلے گا، نہ محلے والوں کو خبر ہوگی، آؤ آؤ چلتے ہیں، وہاں رنگ رلیاں منائیں گے، خوب گلچھرے اڑائیں گے، پیش کریں گے، پھر آ جائیں گے۔ جب نفس کی تحریک پر وہ شخص اٹھنے لگا، نفس کی تحریک پر وہ شخص اٹھا، آؤ چھپ کر فلم دیکھیں گے، آؤ چھپ کر طوائف کا ناچ دیکھیں گے، آؤ آؤ چھپ کر ذرا شراب کا غم جام گدگدائیں گے اور لڑکھڑائیں گے اور مزے پائیں گے۔ جب نفس کی تحریک پر وہ شخص اٹھا تو شاعر نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے کہ نہ جہاں عبرت پکاری چل دکھا لاؤں تجھے، نہ جہاں عبرت پکاری چل دکھا لاؤں تجھے، ایک تماشا جب تو قید آس کا محبوس ہے۔ کہ عبرت بولی، عبرت نے کان پکڑ لیے اور پکار کر کہا کہ اے دنیا اے ساحل کے مت والے، اے موت سے غافل، چل تجھے ایک تماشا دکھاتی ہوں۔ لے گئی ایک بار ہی گورے غریباں کی طرف، جس جگہ جانے تمنا ہر پرے مایوس ہے۔ عبرت کان پکڑ کے اس بندے کو لا کر قبرستان میں کھڑا کر دیتی ہے کہ دیکھو اس قبرستان کو، اس کی سوگوار فضاؤں کو دیکھو، اس کی غمگین ہواؤں کو دیکھو، کیسا سناٹا ہے، کیسی ہول ناچی ہے، دیکھ کیسے کیسے مالدار یہاں سوئے ہوئے ہیں، کتنے عیالدار سوئے ہوئے ہیں، کتنے پہلوان یہاں سوئے ہوئے ہیں، کتنے کمار باز یہاں سوئے ہوئے ہیں، کیسے کیسے پولیس افسر بھی یہاں سوئے پڑے ہیں، کیسے کیسے فوجی افسر بھی یہاں پڑے ہیں، دیکھ وزیروں کی بھی شکستہ قبریں، دیکھ بڑے بڑے بادشاہوں کی قبروں پر آج کتے لوٹ رہے ہیں، ایک بڑے بڑے سورماؤں کی مٹی پلید ہو گئی ہے، ایک جن کے حسنت جمال کا شوہر تھا آج قبر میں ان کے حسنت جمال پامال ہو گئے، ایک جن کی طاقت اور قوت کا تب دبا تھا آج قبر میں وہ پہلوان بالکل بوسیدہ پڑے ہیں۔ لے گئی اخبار کی گورے غریبوں کی طرف، جس جگہ جانے تمنا ہسرے مایوس ہے، مرکدیں دو تین دکھلا کر مجھے کہنے لگی، یہ سکندر ہے، یہ تارا ہے، یہ کیکاوس ہے۔ دیکھ وہ سکندر جو دنیا کو جیتنے چلا تھا کہ ساری دنیا پر قبضہ کروں گا، خالی ہاتھ رہ گیا، آج سکندر قبر میں پڑا ہے۔ دیکھیے تاراشکوں کی قبر ہے، دیکھ یہ کیکاؤس کی قبر ہے، یہ بڑے بڑے کروفر والے، یہ بڑے بڑے تاج والے، یہ بڑے بڑے بادشاہ، یہ بڑے بڑے شہنشاہ، یہ بڑے بڑے وزرا، یہ بڑے بڑے حکما، یہ سب کے سب زیر زمین ہے، آج ان کا بھاؤ کوئی نہیں پوچھتا، آج دو قطرے آنسو بہانے کے لیے کوئی تیار نہیں، ہمدردی کے بول دو بول بولنے کی کسی کو نہیں پڑی، ہر ایک اپنی دھن میں مگن ہے۔ تو اے عیش کوشی کرنے والے، اے رنگ رنگیاں منانے والے، اے ایٹ ایٹ کر چلنے والے، اے زمین پر تکبر کے ساتھ پیر پٹک کر چلنے والے، ان کے انجام کو دیکھ، اس میں تیرے لیے بہت عبرت ہے، یہ دنیا سراپا عبرت ہے، اگر تو دنیا کی رنگینوں میں کھو گیا تو مارا جائے گا۔ ارے نادان سن، اے رنگ رنگیاں منانے والے سن، اے نمازوں کے وقت سوئے رہنے والے سن، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والے سن، غفلت کی نیند سے ہوشیار ہوگا ورنہ مارا جائے گا، بڑا پچھتائے گا۔ ارے ہاں ہاں، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو انتھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مہنڈا ہے سونے، جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، دلے خاک میں اے نشاں کیسے کیسے مکین ہو گئے، کیسے کیسے کمی کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے وہ نام پر بے نشان، کیسے کیسے جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی چاہے تماشا نہیں ہے۔ اکل نے نہ کسرائی چھوڑا نہ سارا، اسی سے سکندر تھا پاتے بھی ہارا، ہر کے کیا کیا نہ حسرت کی دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی چاہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو تو ہے رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی وہ پہچان نرالا، کیا کرتا ہے کیا نہیں مرنے والا، تجھے اس نے ساحل میں دھوتے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ طرز معیشت اب اپنا بدل بھی، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو کوئی، ہائے کا چیز مرغوب تجھ کو نہیں، عقل اتنی بھی نادان تجھ کو، سمجھ لینا اب چاہیے خوب تجھ کو، کہ جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی چاہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، اے بوڑھو اے وہ بوڑھو جب بھی نمازوں کی طرف نہیں آتے ہو، اے بوڑھو اے وہ بوڑھو جب بھی فلمیں دیکھتے ہو، اے بوڑھو اب بھی تم تاش کی گڈیوں سے فرصت نہیں پاتے، اے وہ بوڑھو کہ جو اب بھی شطرنج کھیلتے ہو، اے وہ بوڑھو جو اب بھی فلمیں دیکھتے ہو، اے وہ بوڑھو جو اب بھی ڈیرا میں دیکھتے ہو، اے وہ بوڑھو جو اب بھی گالیاں بکتے ہو، اب بھی جھوٹ بولتے ہو، اب بھی بدنگاہی کیا کرتے ہو، اب بھی شر نفس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، ارے اب بھی یہودیوں جیسی صورت لیے پھرتے ہو، اب بھی تم داڑھی نہیں بڑھاتے ہو، اے بوڑھو یاد رکھو تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بتایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بڑھاپے سے پا کر پیامے قضا بھی نہ چونکا نہ چہتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری نفرت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اپنے آ بھی، جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ نہ دل کا دے شیر گوئی رہے گا، نہ گر بھی دے شہرت گوئی رہے گا، نہ کوئی شاعر رہے گا، نہ کوئی ادیب رہے گا، نہ کوئی مصنف رہے گا، نہ کوئی مؤلف رہے گا، نہ کوئی محرر رہے گا، نہ کوئی مقرر رہے گا، نہ کوئی واعظ رہے گا، نہ کوئی ناصح رہے گا، نہ کوئی وزیر رہے گا، نہ کوئی شریر رہے گا، نہ کوئی افسر رہے گا، نہ کوئی فوجی رہے گا، نہ کوئی سپاہی رہے گا، نہ کوئی پولیس والا رہے گا، نہ کوئی عام بندہ رہے گا، نہ عورت زندہ بچے گی، نہ مرد زندہ بچے گا، نہ بچہ جو زندہ بچے گا، نہ جوان زندہ بچے گا، نہ بڈھا زندہ بچے گا، نہ ادھیڑ عمر والا زندہ بچے گا، نہ کاریگر زندہ بچے گا، نہ ملازم زندہ بچے گا، نہ آقا زندہ بچے گا، نہ غلام زندہ بچے گا، نہ شیخ زندہ بچے گا، نہ نوکر زندہ بچے گا، کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، سب کو مرنا پڑے گا، اے مرنے والوں، ان قریب مرحوم کے لقب سے پکارے جانے والوں، کان کھول کر سنو، نہ دل داد ہے شیر گوئی رہے گا، نہ گرگیت ہے چورا چوئی رہے گا، نہ کوئی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا، جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھ کے چلے جا رہے ہیں برابر، ہر گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے، ہر گلی سے جنازہ نکل رہا ہے، ہر محلے سے جنازہ اٹھ رہا ہے، ہر گاؤں سے جنازہ اٹھ رہا ہے، ہر شہر سے جنازہ، بلکہ جنازوں کے ڈھیر اٹھ رہے ہیں، پھر بھی تجھے عبرت نہیں، پھر بھی تجھے عبرت نہیں، کان کھول کر سن لے اے کل کے مردے، کان کھول کر سن لے، جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھ کے چلے جا رہے ہیں برابر، یہاں وقت پیشے نظر جب ہے منظر، جہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں پر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی چاہے تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں کہیں شور ماتم بتا ہے، کہیں بکر و فاقے سے آہو بکا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی اس دنیا میں قرضدار ہے، کوئی اس دنیا میں کثرت عیال کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی بے اولادی کا شکوہ کر رہا ہے، تو کوئی بے روزگاری کا راگ الاپ رہا ہے، تو کوئی تنگ دستی کا شکار ہے، تو کوئی مقدموں میں ماخوذ ہے، تو کسی کو پڑوسیوں نے تنگ کر رکھا ہے، تو کسی کو پولیس نے پریشان کر رکھا ہے، کوئی اپنی آفس میں اپنے دفتر میں ساتھیوں کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی دشمنوں کی وجہ سے بے چین ہے، کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہے، کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہے، کسی کو دائمی نزلہ ہے تو کسی کو کھانسی نہیں چھوڑتی، تو کوئی بخار کا شکار ہے، تو کوئی ٹی بی کا مریض ہے، تو کسی کو کینسر کا مرض لاحق ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہائی ہے، تو کسی کو بلڈ پریشر لو ہے، کوئی دمے میں مبتلا ہے، تو کسی کے گھٹنوں میں درد ہے، تو کسی کی کمر میں درد ہے، تو کسی کا پیٹ خراب ہے، کسی کا ہاضمہ نہ درست ہے، تو کسی کو ریاح کی شکایت ہے، تو کسی کو درد سر کا دائمی مرض لگا ہوا ہے، کسی کے بال جھڑ جاتے ہیں، تو کسی کے کانوں کی سنوائی متاثر ہو گئی، تو کسی کی بینائی کمزور ہے، کوئی اندھا ہے، تو کوئی کانا ہے، تو کوئی لنگڑا ہے، تو کوئی لنچا ہے، ارے اس دنیا میں بتاؤ کوئی ہے دکھی؟ ارے یہ ہزاروں کا اجتماع اس وقت قبرستان میں سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، اگر کوئی تم میں واقعی سکھی ہے، اگر مطمئن زندگی گزار رہا ہے، اسے کوئی دکھ نہیں، اسے کوئی تکلیف نہیں، اسے دنیا کی کوئی فکر نہیں، ہر طرح سے وہ مطمئن زندگی گزار رہا ہے، تو مجھے بتا دے کہ مجھے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں، مجھے دنیا میں کوئی دکھ نہیں، مجھے دنیا میں کوئی مصیبت نہیں. ارے تم کہتے ہو کہ اگر تمہیں مصیبت نہیں ہے تو میں تمہیں یاد دلاؤں کہ ابا جان کی طبیعت کیسی ہے، یہ بتاؤ امی جان کو تو کوئی تکلیف نہیں، ارے تمہاری بیوی بالکل خیریت سے ہے، اچھا اچھا یہ بتاؤ تمہارے بچے کی طبیعت کیسی ہے. یاد آ گیا کہ نہیں نہیں، اگر میں سکھی ہوں بھی تو خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد میرے لیے سبب تفکر ہے، سبب پریشانی ہے، سبب فکر ہے. تو ہاں ہاں، ارے نادانو، جب تم یہ دیکھ رہے ہو کہ جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے، کہیں فقر و فاقے سے آہو بکا ہے، کہیں شکوے زور و بکر و سزا ہے، غرض ہر طرف سے یہی بس صدا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تو میرے میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، جس دنیا کے پیچھے ہم فریفتہ ہے، جس دنیا کے پیچھے ہم شیفتا ہے، جس دنیا کے حصول کی خاطر رات دن سرگردہ پھر رہے ہیں، اس دنیا میں تو دکھی دکھ ہے. تو اصل زندگی یہ دنیا کی نہیں، یہ تمہاری بھول ہو گئی، یہ غلط فہمی ہو گئی، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ اس دنیا میں ہی ہمیں آرام چاہیے، اس دنیا کا سکون چاہیے، اس دنیا میں بہترین مکان چاہیے، اس دنیا میں بہترین دکان چاہیے، اس دنیا میں بہترین صحت چاہیے، اس دنیا میں بہترین سورسز اور تعلقات چاہیے، اس دنیا میں بہترین اسناد اور سرٹیفکیٹ چاہیے. ارے اس دنیا میں اگر دو پیسے ہوں گے تو لوگ ہمارا خیال رکھیں گے، ہمارا بھاؤ پوچھیں گے. ارے اس دنیا میں اگر ہم کمزور رہ کر، اگر شریف رہ کر گزارا کریں گے تو لوگ ہمیں دبائیں گے، لوگ ہم پر ظلم کریں گے. ارے یہ سارے شیطان کے وساوس ہیں. ارے میرے نادان اسلامی بھائیوں، ارے میرے وہ بھائیوں جو صرف و صرف دنیا پر نظر رکھتے ہو، آؤ تمہیں قرآن سناتا ہوں، ذرا غور سے سن لو. سورۃ العنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ترجمہ کر سلیمان. اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے. کیا اچھا تھا اگر جانتے کتنی حسرت ہے، کتنا درد ہے، کتنا سوز ہے، کہ اس دنیا کی زندگی یہ تو کھیل کود کی طرح ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے. یہ دنیا کی زندگی جعلی ہے، جھوٹی ہے، بے وفا ہے. آج زندہ ہیں، کل محروم ہو جائیں گے، اب بھی زندہ ہیں، صبح ہو سکتا ہے محروم ہو جائیں گے، ارے دو چار دن زندہ رہیں گے تو پھر ہمیں لوگ محروم کہیں گے، ارے سال دو سال اگر جینے میں کامیاب ہو گئے تو پھر قبر میں اتارے جائیں گے، اگر پانچ دس سال جی گئے تو پھر بھی قبر میں داخلہ لازمی ہے، ارے ارے الموت بابن کلو نفس داخلہ، موت موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک نے گزرنا ہے، ارے موت تو ایک ایسا دروازہ ہے کہ اس میں ہر ایک نے داخل ہونا ہے، الموت قطعن کل نفس شاربہا، موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر ایک نے پینا ہے، تو جب موت کا جام پی لے گا تو بس اب اس کو پتا چلے گا کہ دنیا کیا اور آخرت کیا، تو قرآن وضاحت کر رہا ہے، قرآن وضاحت کر رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود کی طرح ہے، یہ تو آنند فانن ختم ہو جانے والی ہے، اصل زندگی اگر معلوم کرنا چاہو تو سنو سنو، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، کیا اچھا تھا اگر جانتے تو صرف دنیا میں آسائشیں طلب کرنے والوں، صرف دنیا کی فکریں کرنے والوں، صرف دنیا کا مال سمیٹنے والوں، صرف دنیا ہی کو آباد کرنے والوں، صرف دنیا ہی کی بھلائیاں اکٹھے کرنے والوں، صرف اور صرف دنیا کے مت والوں، صرف اور صرف دنیا کے سکھ کا تصور رکھنے والوں، صرف اور صرف دنیا کی آسائشوں ہی کا سوچنے والوں، خامہ خواہ اپنی اولاد کے روشن مستقبل کی فکروں میں گھلنے والوں، اندھیری قبر کو فراموش کرنے والوں، ارے سنو سنو، جو صرف اور صرف دنیا طلب کرتا ہے، جو صرف اور صرف دنیا کا مال طلب کرتا ہے، جو صرف اور صرف دنیا کا آرام طلب کرتا ہے، جو صرف اور صرف دنیا کی آسانیاں ہی طلب کرتا ہے، جس کی نظر آخرت پر نہیں ہوتی، جس کی نظر آخرت کی خیر پر نہیں ہوتی، جس کے پیش نظر قبر کا پرہول گڑا نہیں ہوتا، جو موت کو کبھی یاد نہیں کرتا، جو آخرت کو کبھی یاد نہیں کرتا، جس کو یہ پڑی بھی نہیں ہوتی کہ قبر میں تکلیف ہو تو ہو آخرت میں پریشانی ہو تو ہو، جس کو کوئی پرواہ نہیں، وہ کان کھول کر آج سن لے، آج شب برات ہے، نجات کی رات ہے، آج سن لے، شاید اسے بھی صرف اور صرف دنیا طلبی سے نجات مل جائے تو کوئی بعید نہیں، تو اے صرف اور صرف دنیا طلب کرنے والوں، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، پارا دوسرا رکوع نما، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ترجمہ کنز الایمان، اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے رب عز و جل ہمارے ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، وَمِنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور کوئی نہیں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا، اولئک لهم نصیب مما کسبوا، ایسوں کو ان کی کمائی سے بھاگ ہے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے، یہ ترجمہ کنز الایمان سے پیش کیا گیا، سورۃ الشورى میں ارشاد ہوتا ہے، آیت نمبر 20 سورۃ الشورى، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته نؤتيه منا وما له في الآخرة من نصيب. ترجمہ کنزول ایمان، جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج شب براءت ہے، آج چھٹکارے کی رات ہے، آج اگر چاہو تو دنیا کی محبت سے چھٹکارا مانگ لو، آج چاہو تو گناہوں بھری زندگی سے چھٹکارا طلب کر لو، آج چاہو تو نیکیوں کی عادت مانگ لو، آج چاہو تو عشق رسول کی دولت مانگ لو، آج چاہو تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگ لو، آج چاہو تو مغفرت کا سوال کر ڈالو، اور آج چاہو تو نمازوں اور روزوں اور نیکیوں کی عادت ڈالنے کے لیے طلب بھی کر لو اور عہد بھی کر لو. تو اے مسلمانوں، آؤ ہمت کرو، اگر نہیں مانو گے تو پچھتاؤ گے. بہت مشکل معاملہ ہے، اگر اللہ ناراض ہو گیا، اس کے محبوب روٹ گئے، اور خدا نہ خواستہ اگر معصیت کے سبب ایمان تباہ ہو گیا تو کیا کرو گے؟ سنو، سورۃ الاحزاب میں ارشاد ہوتا ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا. ترجمہ کنزول ایمان، جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ نکلے چاہیں گے، کہتے ہوں گے ہاں کسی طرح ہم نے اللہ عز و جل کا حکم مانا ہوتا اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مانا ہوتا. اے مجرموں، اے جرائم پیشہ لوگوں، اے بے نمازیوں، اے حرام روزی کمانے والوں، اے مسلمانوں کے دل دکھانے والوں، اے لوٹ مار مچانے والوں، اپنی چھریوں، اپنے چاقوؤں اور اپنی کلاشن کوف پر اترانے والوں، اگر یہی تمہاری ڈگر رہی، اگر یہی تمہارا انداز زندگی رہا، اگر یہی طرز معیشت رہا، اگر رب ناراض ہو گیا، اگر محبوب روٹ گئے، اگر ایمان برباد ہو گیا، بچ کر کہاں جاؤ گے، کہاں پناہ پاؤ گے، کہاں تمہیں امان ملے گی؟ ارے سنو، سورۃ المعارج میں ارشاد ہوتا ہے، تدعو من ادبر وتولى وجمر فأورى. ترجمہ کنزول ایمان، وہ تو بھڑکتی آگ ہے، کھال اتار لینے والی، بلا رہی ہے اس کو جس نے پیٹ دی اور منہ پھیرا اور چھوڑ کر پیٹ رکھا، مال خوب جمع کیا، حقوق واجبہ اس کے ادا نہ کیے، تو مال بچا نہیں سکے گا، دولت بچا نہیں سکے گی، تعلقات بچا نہیں سکیں گے. اے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، گھبرا کر اٹھو، توبہ کی طرف دوڑو. اے ناتوانوں، اے مسکینوں، اے کمزوروں، اے ضعیفوں، اے وہ ناتوان بندو کہ جو نہ گرمی برداشت کر سکتے ہو، نہ سردی برداشت کر سکتے ہو، بارشیں رک جائے تو پریشانی، بارشیں زیادہ برس جائیں تو پریشانی، ہوا تھم جائے تو مصیبت، زور کے چھکڑ ہوا کے چلے تو مصیبت. اے کمزوروں، کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا، کھٹمل کا ڈنگ برداشت نہیں ہوتا، مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں ہوتا، مکوڑا کپڑوں میں گھس جائے تو تڑپا کر رکھ دے، لال بیگ اگر کپڑوں میں گھس جائے اچھال کر رکھ دے. ذرا سوچو، اگر نمازوں کا سلسلہ نہ ہوا، روزوں کا سلسلہ نہ کیا، اگر فلموں ڈراموں کا سلسلہ رہا، گانے بازوں کا سلسلہ رہا، گالی گلوچ ہوتی رہی، داڑھی منڈاتے رہے، اگر فیشن پرستی کرتے رہے، اگر ماں باپ کو ستاتے رہے، اپنی اولاد کو سنتوں کے راستے سے ہٹاتے رہے، اگر تم سنتوں کے مدنی ماحول سے دور پڑے رہے، تو کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ اگر قبر میں آگ سلگ گئی، اگر قبر میں سانپ بچھو پہنچ گئے، کیا کرو گے؟ قبر کی دیواروں سے کیسے ٹکراؤ گے؟ قبر میں تمہاری چیخو پکار کون سنے گا؟ آؤ آؤ، موقع اچھا ہے، اللہ نے ایک بار پھر شب برات سے نوازا ہے، آج پھر رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں، ندائیں آ رہی ہیں، بخشش مانگنے والوں آؤ، مغفرت کے طلبگاروں آؤ آؤ آؤ، من کی مرادیں پاؤ۔ تو اے پیارے پیارے اسلامی بہنوں، اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ، ہمت کرو اور عہد کر لو، سچا پکا، نہ ٹوٹنے والا نہ چھوٹنے والا عہد کر لو کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسی فلک شگاف آواز کے ساتھ انشاءاللہ کہو کہ شیطان بھی سر پر پیر رکھ کر بھاگ کھڑا ہو، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے بازے نہیں سنیں گے، اپنی شلواروں کے پائیں سے تخنوں سے نیچے نہیں ہونے دیں گے۔